Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła północ. Artur Wertowski, zapraszam na serwis. Polki pokonały Amerykanki 3-2 w meczu o trzecie miejsce Ligi Narodów. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie imigrantów jest jednoznaczne, ale ugrupowanie potrzebuje wsparcia Polaków, mówi prezes PiS. W okupowanych przez Rosję ukraińskich regionach coraz częściej rejestrowane są eksplozje i ataki dronów. 7 siatkarki reprezentacji Polski zdobyły brązowe medale Ligi Narodów. W meczu o trzecie miejsce rozgrywanym w Arlington w Stanach Zjednoczonych Polki pokonały Amerykanki 3-2. Najwięcej punktów dla Polski, 23, zdobyła atakująca Magdalena Stysiak. To pierwszy medal Ligi Narodów w dorobku polskich siatkarek w historii. W meczu finałowym Chinki mierzą się z Turczynkami. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że stanowisko Prawa i Sprawiedliwości w sprawie imigrantów jest jednoznaczne, ale ugrupowanie potrzebuje wsparcia Polaków. Podczas pikniku w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce szef PiS wyjaśniał, że dlatego referendum w tej sprawie jest niezbędne. My, proszę państwa, jeżeli chodzi o nielegalnych emigrantów, mamy jasne stanowisko. Nie i koniec. I dlatego potrzebne jest nam referendum, bo chcemy wsparcia narodu. Tam może się pojawią jeszcze jakieś inne pytania, a może tylko to jedno, ale potrzebne jest wsparcie narodu, bo musimy zabezpieczyć się przed jakimiś niespodziankami. A wakacyjne pikniki PiS odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski. To część letniej kampanii wyborczej ugrupowania, której celem jest dotarcie do mieszkańców mniejszych miejscowości. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński mówił podczas odsłonięcia muralu poświęconego bohaterom powstania styczniowego ziemi łukowskiej, że pamięć konstytuuje wspólnotę. W Łukowie szef resortu kultury podkreślał, że pamięć o przeszłości i bohaterach pozwala na rozwój naszego społeczeństwa. Nie byłoby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Nie byłoby szans na sensowny rozwój dla nas wszystkich bez rozróżniania dobra i zła, które kiedyś było także wyzwaniem, jeżeli chodzi o wybór osobisty. Ktoś wybierał także własną śmierć w imię i w obronie swojej wspólnoty. I o tym musimy pamiętać, bo to nam daje siłę także na przyszłość. To jest chyba najważniejsza lekcja z historii dla nas wszystkich. Odsłonięty w Łukowie mural jest poświęcony księdzu generałowi Stanisławowi Brzózce, jego adiutantowi, porucznikowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. Oddział księdza, nazywany potocznie Ćwiekami, walczył na terenie Lubelszczyzny i Podlasia. W okupowanych przez Rosję ukraińskich regionach coraz częściej rejestrowane są eksplozje i ataki dronów. Rosyjskie media niezależne poinformowały o atakach latających i pływających jednostek bezzałogowych na Krymie oraz w obwodzie ługańskim. Jak tłumaczą niezależni analitycy, wojskowi, gdy ukraińska armia koncentruje się na prowadzeniu kontrofensywy na lądzie, wspierający Ukrainę antyputinowscy dywersanci destabilizują sytuację na zapleczu agresora. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Eksplozje zarejestrowane zostały na terenie okupowanego przez Rosję Ługańska. Rosyjskie media niezależne poinformowały również o nocnych atakach bezzałogowych jednostek pływających i dronów w rejonie Sewastopola na okupowanym Krymie. Pogarsza się też sytuacja rosyjskiej armii bezpośrednio na froncie. Już wcześniej doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak stwierdził, że wycofanie wagnerowców i oddanie przez nich broni Ministerstwu Obrony to bonus dla ukraińskiej armii. Najważniejsze jest wyzerowanie najbardziej przygotowanej do walki części rosyjskiej armii, czyli prywatnej agencji wojskowej Wagnera. Prowadzona przez Ukrainę od czerwca kontrofensywa zmusiła agresora do zajęcia pozycji obronnych i wycofania się z części okupowanych ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie umiarkowane, tylko chwilami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu mogą natomiast występować burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 27 stopni Celsjusza na północy do 33 na południu, z kolei nad morzem około 22. Thank you. Po północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu artystę znanego jako Monster Mike Welch. To amerykański wokalista i gitarzysta bluesrockowy z wieloletnią już karierą, no a jego najnowsze wydawnictwo nosi tytuł Nothing But Time. To, proszę Państwa, oldschoolowy album. On brzmi tak jak płyta z czasów, gdy soul music znaczyło coś zupełnie innego niż dziś. No ale proszę sobie wyobrazić, że w zespole zebranym na nagranie tej płyty znalazł się gitarzysta basowy Jerry Jamot, który wcześniej nagrywał z takimi gwiazdami jak Aretha Franklin, Ray Charles czy Wilson Pickett. No, z taką postacią w studiu nagraniowym to musiało brzmieć stylowo. No i też tak się stało. For me. stylowe, bluesowe brzmienie z dęciakami, choć nie we wszystkich nagraniach, na albumie Nothing But Time, firmowanym przez amerykańskiego wokalistę i gitarzystę znanego jako Monster Mike Welch. Kolejna nowa płyta jest pośmiertnym dziełem europejskiego, a konkretnie irlandzkiego wykonawcy, który nazywa się Rory Gallagher. Rory Gallagher, znana postać w historii muzyki, irlandzki gitarzysta i wokalista blues rockowy. W latach 60. prowadził zespół Taste, no a potem udana kariera solowa, niestety mniej udane życie prywatne. No, Rory Gallagher to był, proszę Państwa, taki trochę Roch Kowalski styl Logi Sienkiewicza. On mawiał, że jego domem jest studio nagraniowe albo scena, a jego żoną to jest gitara. No i prowadził takie intensywne życie rockmana, zbyt dużo używek, a zwłaszcza alkoholu, i w wyniku nieudanego przeszczepu wątroby, jeśli dobrze pamiętam, Rory Gallagher zmarł przedwcześnie w 1995 roku. Za tą jednak szczerość i taką intensywną pracę sceniczną jest wciąż bardzo ceniony na Wyspach Brytyjskich. No i właśnie ukazała się kolejna jego płyta, wyciągnięta gdzieś z archiwum, album All Around Men, Live in London. Na dwóch kompaktach 23 nagrania, wszystkie wcześniej niepublikowane. To bardzo żywiołowy artysta na scenie, choć płacił za to dużą cenę. Koncert z 1990 roku w londyńskim The Town and Country Club. Doskonale zachowany dźwiękowo, no i teraz wydany na dwukompaktowym albumie All Around Men, Live in London, Rory Gallagher. Program trzeci, Dym na wodzie. Chciałbym teraz odnotować, że swoje europejskie tournée kończy artysta, znakomity artysta, który pominął niestety w tej trasie Polskę. No, jak zwykle nigdy jeszcze do nas nie przyjechał ze swoim E Street Band, ale możemy słuchać jego nagrań koncertowych. I come from down in the valley, where Mister, when you're young, they bring you up to do. When she was just 17, we'd ride up that valley down the way the fields were green. We'd go down to the river, and into the river we'd dive. Oh, down to the river we'd ride. Then I got all she wrote. For my 19th birthday, I got a ute. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, and into the river we dived. Oh, down to the river we ride. Job working construction for the Johnstown Company. Lately there ain't been much work on account of the economy. All those things that seem so important, they vanish right into the air. I act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding my brother's car by tan, wet down at the reservoir. At night on those banks I'd lie awake, put close just to feel each breath she'd take. Now those memories come back to haunt me. Do they haunt me like a curse? Dream a life that don't come true, or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. It sends me down to the river tonight, down to the down to the river. Takie brawa odbierał Bruce Springsteen 30 czerwca na koncercie w Oslo. No bajeczny występ, 29 piosenek wykonał wtedy, kilka takich ponad 10-minutowych. Jest niezmordowany absolutnie, a jego grupa także brzmi wspaniale. Europejska trasa Bruce'a Springsteena dobiega końca. Jutro koncert na stadionie w Wiedniu, a potem tylko dwa wielkie występy w Niemczech i pożegnanie z europejską publicznością na torze wyścigowym w Monzie we Włoszech. Po krótkiej przerwie Bruce rozpocznie trasę amerykańską. To będzie 9 sierpnia w Chicago. Ale na razie jeszcze przez kilka dni jest w Europie. I was 8 years old, running with a dime in my hand, into the bus stop to pick up a paper for my old man. I'd sit on his lap in that big old Buick and steer as we drove through town. He'd toss me my hair and say, "Son, take a good look around. This is your hometown. It's your hometown. It's your hometown. It's your hometown." In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars had a light on a Saturday night. In the back seat there was a gun. Words were passed and a shotgun blast. Troubled times had come. Closing down the rug mill, across the railroad tracks. Foreman says these jobs are going, boys, and they ain't coming back to your hometown. Yeah, to your hometown. To your hometown. Yeah, to your your hometown. Bruce Springsteen, E Street Band i zachwycona norweska publiczność na koncercie w Oslo 30 czerwca. Państwo wiedzą, że żoną Bruce'a jest także wokalistka Patti Skjalfa, która na trasie koncertowej występuje jako chórek swojego męża. Dość nieoczekiwanie usłyszałem państwa Springsteenów jako chórek na nowej płycie Lucindy Williams. You were the one. Państwo sobie wyobrażają, jaką to pozycję trzeba mieć w branży muzycznej, aby jako chórek na płycie zatrudnić Państwa Springsteenów. No myślę, że tu zdecydowały także jakieś względy towarzyskie. W dwóch nagraniach na nowym albumie Stories from a Rock and Roll Heart Lucindy Williams śpiewają Państwo Springsteenowie. Sama Lucinda ma za sobą poważne przejścia. Najpierw tornado, które zniszczyło jej dom, a potem udar, który prawie uniemożliwił jej grę na gitarze. No ale jakoś pokonała te wszystkie przeszkody, choć te przeżycia znajdują odzwierciedlenie w jej najnowszych piosenkach. Tornado, które niszczy dom, udar, który niszczy zdrowie, a mimo to Lucinda Williams nagrywa taką wspaniałą płytę, a w dwóch utworach jako chórek występują Państwo Springsteenowie. Prawie koniec audycji muzycznej Dym na wodzie, jeszcze tylko Kamila Kurkus w utworze Kwiaty na łące. Kamila Kurkus i zapowiedź jej debiutanckiego albumu. I teraz to już naprawdę koniec. Jeszcze tylko Michał Pepol i jego kolejne spotkanie z twórczością Kory. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Duh.